musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 czerwca. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ameryka nie pomoże Ukrainie dostać się do NATO. Musi spełnić te same standardy, co inne kraje, zapowiada prezydent Joe Biden. Polacy za rzadko się badają, zwraca uwagę minister zdrowia i zachęca do skorzystania z oferty mobilnej strefy zdrowia w Szamotułach. W Warszawie trwają dni ogrodu w Zamku Królewskiego. Podziwiać można m.in. róże. Mamy 18 odmian róż. Każda pachnie inaczej. Ukraina musi spełnić te same standardy, co inne kraje, by wejść do NATO. Prezydent USA Joe Biden powiedział o tym amerykańskiemu korespondentowi Polskiego Radia Markowi Wałkuskiemu. Biden wyraził przekonanie, że Ukraina jest zdolna spełnić wymagane standardy i to osiągnie. Czy ułatwi pan Ukrainie wejście do NATO? No. Nie. Dlaczego? Bo muszą spełnić te same standardy. Pokazali wszelkie zdolności związane z koordynacją militarną, ale jest też cała kwestia, czy system jest bezpieczny, czy nie jest skorumpowany. Tak więc muszą spełnić standardy, jakie obowiązują wszystkie kraje NATO, ale myślę, że są do tego zdolni i to osiągną. Joe Biden mówił o tym w drodze do Filadelfii, gdzie spotka się ze związkowcami. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że Europa próbuje narzucić przyjęcie migrantów, ale Polska się na to nie zgodzi. Polityk podczas spotkania z mieszkańcami Grybowa w Małopolsce mówił o referendum w sprawie relokacji migrantów. Niech Polacy się wypowiedzą i pokażemy Europie te wyniki. Jeżeli Europa sobie wyobraża, że będzie mogła nam coś narzucić w sposób, którego nie akceptuje nasze społeczeństwo, to niech bierze pod uwagę nasz głos. Organizacja referendum w sprawie relokacji migrantów zapowiedział kilka dni temu prezes PiS-u. Jeszcze przez godzinę można dziś skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji ze specjalistami w mobilnej strefie zdrowia w Szamotułach w Wielkopolsce. Taka mobilna strefa odwiedza różne miejscowości w kraju w ramach projektu Zdrowe Życie. Jest on poświęcony profilaktyce zdrowotnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski, który był dziś w Szamotułach, podkreślał, że Polacy badają się za rzadko w porównaniu do innych mieszkańców Europy. Ja nawet nie różnicowałbym gdzie, tylko zachęcał wszystkich, żeby korzystać z każdego programu. Czy to jest profilaktyka 40+, czy to są badania mammograficzne, czy cytologia, która powinna być obowiązkiem. Z drugiej strony szczepienia, które powinny być wykonywane w populacji. Niedawno uruchomiliśmy program szczepień HPV, więc to wszystko jest taka oferta państwa, z której należy skorzystać, bo ona zapewnia, że będziemy mieli z tym zdrowiem stosunkowo mniej kłopotów. Mobilna strefa zdrowia stanęła w Szamotułach na terenie Muzeum Zamku Górków. Jest czynna jeszcze dziś do 19, a jutro od 10 do 19. W tym roku odwiedzi ponad 20 miejscowości. Jedne pachną landrynką, inne anyżem. Królewskie róże można wąchać i podziwiać w stolicy. W Warszawie trwają dni ogrodu w Zamku Królewskiego. To dwudniowe wydarzenie wpisuje się w obchody jubileuszu odbudowy zamku. Dni ogrodów Zamku Królewskiego to okazja do podziwiania i poznawania kolekcji letnich kwiatów i bylin. Weronika Lenarczyk z Polskiego Towarzystwa Różanego i Kutnowskiego Domu Kultury zaprasza na wąchanie róż. Jak tylko tutaj skręcamy w tą alejkę, widzimy stanowisko zapachowe. Mamy 18 odmian róż, każda pachnie inaczej. Mamy opisy do tego zrobione i jest szczegółowo opisane, co tam można wyczuć. Czy zapach landrynki, czy zapach mirry, czy zapach anyżu. Bardzo ciekawa zabawa i takie proste głosowanie. Chcemy sprawdzić, która z tych róż będzie najbardziej się podobała publiczności, której róż zapach. Tym razem 4 szkółki przywiozły najpiękniejsze, cudownie kwitnące i pachnące sadzonki róż. W Arkadach Kubickiego można zobaczyć wystawę Botaniczne fascynacje, obrazy, obiekty, instalacje. Można też podziwiać ekspozycję fotografii profesor Urszuli Zajączkowskiej, poetki, botaniczki i artystki wizualnej pod tytułem Wewnętrzny świat królowej, ujawniającą nieznane piękno wnętrza róży. Królowa Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocy więcej chmur na krańcach wschodnich, miejscami opady deszczu na zachodzie i północy, zanikające burze. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian?

Program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty po 18 w Trójce. Gra gitara Chris Ria, Josephine 2-2, 7 trójek. Całym szacunkiem dla Tera Gabriela zdecydowanie Chris Ria. Od czasu Josephine poprzez Road to Hell naprawdę wszystko. The Road to Hell też będzie, tak swoją drogą Road to Hell. Możliwe, że Thomas Tuchel, obecny trener Bayernu Monachium, jest fanem tego utworu. Ale grają też szczypiorniści, właśnie zaczęli. Darek Urbanowicz, redakcja sportowa, będzie tutaj się pojawiać w studiu, żeby relacjonować na bieżąco. Ale w temacie gry tutaj tej muzycznej, tego pojedynku, Gabriel kontra Ria, chyba coś jeszcze mamy. Peter Gabriel to niezwykła osobowość indywidualna. Były wokalista grupy Genesis, współpracujący m.in. z Kate Bush przy Games Without From Tears czy Don't Give Up. Jego piosenki mają niezwykły charakter i dobre teksty. Chris Ria też jak najbardziej szanuje jednak obstawiam Petera Gabriela za jego niezwykłą indywidualność i przede wszystkim poezję w piosenkach. I tego właśnie dżentelmena teraz sobie posłuchamy w trójce. Red Rain, Peter Gabriel. Rain is coming down. Rain. down all over me. I'm begging you, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down. Radio, słychać, że lato się zbliża. 20, prawie 7 minut po 18. Półfinał Ligi Mistrzów Szczypiornistów się zaczął. PSŻ kontra Kielce. Derek Urbanowicz, reakcja sportowa w studiu. Mów, co się dzieje. No właśnie, i przed chwilą Arkadiusz Moryto wykorzystał rzut karny. Kielce prowadzą 5-4 z Paris Saint-Germain. Arkadiusz Moryto, jeden z najskuteczniejszych rzucających, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. Tutaj razem z Kamilem Sypszakiem, innym reprezentantem Polski, Lewandowski, który z kolei gra w PSG, że będą rywalizować o miano króla strzelców. Oby któryś z nich wygrał. No, jeśli dwóch kandydatów, dwóch Polaków. Ktoś musi wygrać. Taka wersja nam się wszystkim bardzo podoba. Mecz jak na razie bardzo zacięty. Rzut za rzut, akcja za akcję. Są też świetne parady bramkarzy. Tutaj Andreas Wolf po stronie Barlinka Industrii Kielce naprawdę uwija się jak w ukropie. Wyjął kilka pięknych piłek, no ale to dopiero początek spotkania, 9. minuta. No i mamy 6-5 dla Barlinka Vive, przepraszam, już nie Vive, Barlinka Industrii Kielce. Nasz sportowy kołowy, tak śmiało można powiedzieć, Darek Urbanowicz. Niebawem wróci. Się to no dokładnie tak. Niebawem wróci do studia, a my w temacie właśnie pojedynku Gabriel kontra Chris Ria. Za dnia Peter Gabriel, a pod wieczór Chris Ria. Bo ma piękny głos i tak i po prostu działa fajnie. Pozdrawiam. Pośpiewają nam ponownie mniej więcej za 8 minut i tak będą grać i śpiewać w trójce do godziny 20. Darek, ile jest? 5-5, tamta bramka niestety nie była uznana. A no. Tak się ucieszyłem. Miejmy nadzieję, że będzie sporo powodów do radości. Na razie, jeżeli chodzi o ten pojedynek muzyczny, mała przerwa na trochę polskiego grania. Dzisiaj, jak mówiłem, utwory i zespoły, w których grał Piotr Łukaszewski, była Karma Koma, będzie po 19 Ira, a teraz są Ptaki. Z widokiem na myśli moje trochę wyżej, wyżej siadam, gdzie swoje miejsce ma sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Siebie ja czekam, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie ja czekam, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Z widokiem na myśli moje jak najwyżej, wyżej siadam, lecz jeszcze wyżej nad sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Ciebie ja czekam, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Wszystko Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 19 w Trójce gra gitara, no i grały też, śpiewały ptaki. Proszę się nie bać i proszę telefonować tutaj do nas temat Peter Gabriel czy Chris Rea. Którego z tych znakomitych artystów lubicie państwo bardziej? Bez dyskusji Peter Gabriel. On musi wygrać. To jest niesamowity artysta, no dajcie spokój. No on musi wygrać, no. Kto musi wygrać? Musi to, może tak powinna wygrać drużyna z Kielc. Darek Urbanowicz już jest w studiu. Proszę, zapraszamy tutaj pana, ponieważ no, czołowa czwórka Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Co się dzieje? Tak, mówią na to, że to Himalaje tych rozgrywek. Faktycznie absolutnie najwyższy poziom. W tej chwili mamy wynik 8-8 po niespełna 16 minutach gry. Co istotne, na zwycięzcę czeka już drużyna SC Magdeburg, która po dogrywce i po rzutach karnych wyeliminowała Barcelonę 40-39, więc Barcelona... Czy to jest niespodzianka? No trudno powiedzieć na tym poziomie. To już jest tak wyrównane kwalifikacje tych zespołów, że to naprawdę trochę na dwoje babka wróżyła w tym przypadku. Nie ma tutaj faworytów, nie ma murowanych, gwarantowanych zwycięzców. Tutaj bój się będzie toczył do ostatniej chwili. Kolejny karny w wykonaniu Arkadiusza Moryty i... niestety nie tym razem, 8-8 wciąż. Dobrze, będziemy na pewno cały czas na bieżąco mówić państwu, co się dzieje. Tymczasem 2-2-7 trójek, ponieważ Peter Gabriel za moment będzie śpiewał, to proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć, że zdecydowanie Peter Gabriel, zwłaszcza mój ukochany album z koncertu Secret World, wszystkie te hity tam brzmią zdecydowanie lepiej niż na płytach. No i mało doceniana płyta OWO, może mało znana, mało puszczana, ale przepiękna. Dzięki, serdecznie pozdrawiam trójkę, kochaną. To teraz akurat Peter z Kaśką w trójce. Don't give up. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, gra gitara 227 trójek, to w nawiązaniu do Chrisa Ri, głos społeczeństwa. Ja zdecydowanie optuję za Chrisem. No, niepowtarzalny głos, jego wspaniała gitara, melodie, jakie komponuje. Szanuję Petera Gabriela, również też podobają mi się jego utwory, no, ale jednak jeśli mam wybierać między tymi dwoma, to zdecydowanie wolę Chrisa. Do 20 w Trójce Muzycznej pojedynek Ria kontra Gabriel, ale też spotkanie na szczycie szczypiorniców PZ kontra Barlinek Industrial Kielce. Dariusz Urbanowicz śledzi to spotkanie. Halo Darku! 13-12 prowadzi PSG w tej chwili, no i mam wrażenie, że Paryżanie uszczelnili trochę obronę, przyciskają mocno, no i cały czas bramka za bramkę. Co prawda Kielce traciły przed chwilą już dwie bramki, ale potrafią się podnieść, no i w tej chwili mamy już remis. po 13. Myślę, że chyba tak, bo też obserwuję, lekki problem ze skutecznością jest. No to też kwestia dyspozycji w danej chwili bramkarzy, bo często oni naprawdę dokonują cudów w polu bramkowym, wyjmują takie piłki, że to jest ekwilibrystyka zaawansowana. Naprawdę. To miejmy nadzieję, że większe cuda będą jednak po tej naszej stronie, jeżeli chodzi o bramkarza. Dobrze, to teraz proszę Państwa w programie trochę przerwy na tak zwane polski, muzykę polską. Pijama Porno, później Peter Gabriel, a jeżeli chodzi o serwis Trójki, to ten już za 11 minut, czyli punktu o 19, no i cały czas na bieżąco mecz naszych szczypiornistów. Nie mówił, że się boi mi. ty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.